بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين سوره تين مکی سوره تین نزول کی اتشتم پس د سوره بروج نا نازل شوه دی د دې سوره داوا اثبات توحید دی فادله ثلاثه او تسجید په تبلیغ باندې تسجید په تبلیغ اوروري دا ډیر عجیب انداز سره تا توه مړي خل انداز سره ډیر مزیدار انداز سره دا ما د شریف قران رحمت الله علیه په 61 اوریدل دي تاسو به اوري د مشایخ ټول نه اوریدل استادان ډیر شي دي ماشا الله او دا صورت دي زمونږ ګل نواز خان ولي شي الله دې خصاتي زخه په ډیر مینې ما اړي رخوري خوري خبري کوي ډیر خوري خبري ما ته وی وې ساسې په ذراته یاد کو تاسو جن کې د خدای برکت کی درس خو خوان په لګي د کنه نو وی مونږ په دې صوفیه کیو صوفیه کی یو کوټه کې مدرسه ده غالبا چې عبد الاحد ابن ابي او عبد الاحد ابو افغاني عالمو ما وی پکې سبقونه وی ټیپ میدان سره پیدا کړو نو هغه می په درس راوړو له هغه عبد الاحد سیب په درس می راوړو له وی خوده می وته نو می ماته چې یو مولای سیب دی او ساجيبه طریقې سره قران وی یاره چې تاسو دغه کې دی په دغه صورت مو ته لګاو شه قران دی مولا او شه قران دی مولا وتين وزيتون وتور سينين وهذا البلد الامين ذکر د مکان دی عمرات کی مکین دی تین زیدو زرغونی دو دی انذر عمراتنا اغ مقام دو وحی ابراهیم علیہ السلام دی وزيتون زیدو زرغونی دو دو زيتون دا زید پیدائش دی عیسیٰ علیہ السلام دی ذکر دا مکان دی مراد تی مکین دی دا یو دلیل نقلی شو دی ابراہیم علیہ السلام نا دا اول دلیل نقلی شو دی عیسیٰ علیہ السلام نا و توری سینین او قسم می دی پا آغا غر چمکیدون کی بانی زید ملاقات او د وحی د موسیٰ علیہ السلام دلیل نقلی د موسیٰ علیہ السلام نے و هذا البلد الامین قسم می دی پا دی کلی امر والا بانی مراتنا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم الله وی انسان مون پیدا کړ دے په زبردست استعداد کی استعداد کی خدا استعداد غلط میں استعمال ہوا ابراہیم علیہ السلام کے سمرا استعداد او باچا ته ولاړ لار ته ولاړ قوم ته ولاړ پشال میدان کې خپل بچی پری دی عیسی علیہ السلام تو ګورا اخر دا چې د مرګ بندوبست او سمرا استعداد موسی علیہ السلام تو ګورا محمد رسول الله تو ګورا صلی الله علیه وسلم دا صورت په وورو وی ماته چې سړیا دا شیزو نخمون پا کتابونو کیوی دل تم نشو لگو دا سڑے خود دد دد دا قرآن ماہر دے تی بس بی میواتنا چی دا سوک دے کنم می دا پنپی رغستو پیچ بن کا تا سی ظالمانو بدنام کڑو کا نا پینزم مزا پی رایست لے دے ہوئی دا چانا ہو ری دا وی پا قرآن می راوالو سورازی می اوراو اوراو نازم ربان خبر شو نازم چی نازم خبر شو ما تاوی چی گل تا دا دی دغه نه چې دنه سټینګ ټینګ راځي کمرې نه ما بوله چې په خکړل را به موستو په کمره کې مې کینو ته په وته لګاو وای ما وې زه په شوم مې مای چې سټینګ ټینګ هم راځي چې وې دا کنه راځي کنه اوس د خو ورېدل چې پنځ پیر مرسي به درس لګول لګا نه په بلر مې داسې کار وکړو چې په دغه باندې په پتیله باندې مې کپڑا اوتړلا او کنه په دغه منګي باندې اوی دوپړای می شروع کړی خو سبا دست لري دوپړای نو ښار ته چې ګل افغان بیگا خود دوپړای आवाज راته سره ډلکی आवाज ده په مای چې نه ناظم سیم دا کاسه چې دشه وغه مې نه غولا کاسه چې دشه وغه مې نه غولا په مای چې په دغه قران بدلګي کې دی شي دا ټنګ ټنګ ته خلګي په دغه شعر علم راځي هغه به ته لګاو خو مزدار د شپې لګي ما افغان وی بلزی زپیشم چې ما وباسي عبد الله حسن ته وی چې ما د خو وارننګ را کړ د مدرسې نه وباسي څه شي چې تا وباسي ما به وباسي زبم زبم اچ دې راو غواړي کنه ما ته سوال جواب کوي چې ګورم بل ناظم ته سوال جواب دفتر تراشه وی زر لړم عبد الله حسن ته چې زرا و په دراله وی سي دراله وی ناظم ما ته چې ته مدرسې نه دی او څه شي چې دې مدرسې نه زبم زبم ناظم غلې شو دا چې خلک ازمون دا اوسه یقین به خدای وکړ پرسمن یې دا چې شي نه یې غریب استاد ځان سره راړو له استاد به راړو ځان سره ازمون دا دې پاغه تر باندې وروړي کله څنګه لګو تنار شیخ دا چې کنه خال محتمم صاحب هغه یې تنار شیخ سره دوجنه موحد شه ټولې دې کی طالبو ما اوی تنار شیخ صاحب ترجمه له لړم وې ناظم راته وي چې تناری ترجمه له تزي تناری ترجمه امام ته چې به خبره ته ور د اسلام نه وي یې نه پرې خدام یې زما چت او ختم شې سلور سپیکر لګور چت کې راستو ما فرامه وي خو دې او قرب به ورې دو یو طالب مو ډیر تنګولم چې دا پنځ پیر او زب اول نمبر راتلم غیرتان خو دومره کړ دا سبق مې یادو چې پټور مدرسې کې اول نمبر راتلم استادانو وی ناظم مباصله مو استادانو ټول وی چې سی مباصله دي قابل خو دې دي تکړه خو دې دي یو کې دارلوم کراچي والو څه چل ولکاو پنځ پیران بندو وې څنګه بندوي پولیار خو بده کی دي پنیان خو بده کی دي خو دې راځي تخې څه خو انصافدار دي کنه نو وی اورځ یو طالب اورډر تنګول به پیدا تی وی بس سیخ می وږي کوکه ته سیخ او تمیم سی وای ادا می وړو شګه کی کار کی دو شګه په پټ کو وی د تنګول ورو ورو می دا ځان سره روان کو دې ما پس روانو او را باندې غټو مو زوړی کوم او چل ته نږدې را لې تس سره بس دې دو اوس پر میرا ته تس را سره مولا وو ویني پروا نه شو مې استاد اسی داسې کوم زوړی کوم غلوی وو استادان راجب شدی بوزی اے بوزی عبدالرحیم مولی سیبو اللہ دیو بخی ما آگا دیتا لیو اگڑی سازو مو اگڑو استازو مو نو مختصر قدری ویلا اگڑی رخ کلی ویلا تاسی دستر اگر جوخت نیسے لیو ایسی با دی بوزی نو بوزی اے با نوزی بس را پسارو دریت لیو استازان پسان مین کڑیو ایسی کسانو گیا ایسی کسانو نو بھائی محنتو کا تو خلق دا والا کیسوٹو کیوڑا چاہتے واؤ روا چاہتے واؤ ایدہ لگواؤ را ایدہ لگواؤ را دیستا ہوئی اللہ فضل کرم مانے چواؤری بغض حسد نہیں انشاءاللہ اثر با پی کئی خوکا اور ایدہ کلام کل پزد او پاہناد نو قصب دا گنگوٹ او دا بورا را پی آدھو بیا بھائی بس بورا کدی ریر گردی نو گنگوٹ تس پاہدہ بیانک یہ صورت نلو قتلو صبر خست استعداد او ابراہیم علیہ السلام کی موسی علیہ السلام کی عیسی علیہ السلام کی محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم استعداد خراب ہوا بہو کہ استعداد خراب کو فجعلنا اسفل سا ہر سڑے کل مولود ویل در الفطرہ استعداد چھتے ماتا تے ویلو وقتی صورت نور کی حسن استعداد ہر یوزل کی جتنا غشتے دے او چہ وسرا ہدایت ربانی راشی آسمانی ہدایت او انبیاء نور علی نور شی نور علی وقتی بھی اللہ نور السماوات لگو لے دے نو چې دا نشي ابو جال دي تو غره عتبہ شیبه دي اسفل سافرین دي اسفل سافرین دي سورۃ لگی دي او تین و زیتون و طور سینین قسم دي په زید زرغونی دو دین زربانی وراتی مکین دی اشاره دري نبی ابراهیم اسلام تا و زیتون و طور سینین و هذا البلد امین لقد و هذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان یقینا پیدا کړل موږ انسان فی اثر تقویم په یو خپل حالت کې او د دار خپل برباد کړي ما خپل خپل حالت کې پیدا کړل دوم خپل حالت کې او پخستان اندازا کې پخستا سکی اندازا کې دې موږ ډېر پخستا اندازا کې پیدا کړل خپل اندازا کې ولی عالم اصغر نه دی یارا پیا کنه عالم اصغر نه دی سم عالم دی اصغر تاسو به دې وضاحت کړی او فی انفسکم فلا تبصرو عالم اصغر دې دشت په کېشته داخه ته دشت ده کندې په کېشته دوره کندې په کې سوایم هواګانې خو برخ کتا سر دې بلا شو دوره دې سوایم او دا وب په کې دوره دې سوایم غرونه په کې دي ها ډانګي په کې وشته ډانګي دا ډانګي دې اگر مخه ده حاجی بوټي په کې دي واخه په کې دي بوټي په کې دي زهرونه ماشاءالله آ بھائی سبحان الله او منصور باچا ستا بخبر یادی کنا عیسی ابن یوسف یو سړی دی خځه ته وی تب طلاق کې چرزه کته د سپوږمۍ نه خسته نه دا خبره منصور باچا ته رسیدا علماء راجم کړو امام محمد رحمت الله علیه هغه وی یې خځه طلاق نه ده نو بوخاری په شاګر دی یې ولې طلاق نه نو مریار وته وی وی د سویری دی دی وای چې چرته باد سپوږمۍ نه جاته خسته نه کتر اس پوگمین جاتا خستا نہیں نتبا طلاق ہے تاہر اس پوگمین خستا دا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ایر استدلالو کو فما یکذبو کا سم مرددناو بیاو پس کم دیلالا لاندو تدلاندو نا شکل دا استعداد غلط استعمال کی مگر هغه سان چې ایمان راو نه کومونه کې دی له اجر غیر ممنون زبادری کیږي په پینا او غیر ممنون ختمي کیږي بنا فما يكذبك بعض بالدين فما يكذبك ما نكون جی جی جی جی جی جی جی جی جی فما يكذبك بعض بالدين کم یو شه دے چې تا تیاری په نسبت د دروغ کول باندې اے مشرک اے کافر د قیامت نو منکر بعد پس د زور دلایلونه په دین په بار د جزا او سزا کې زور دلایل ما بیان ول او تبیا را پاسی د قیامت تکذیب کای چا سره مولا کو مشرک کافر سره فما یکذبک تشهدی چې تا دروغ جن کی اے محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پس درې دور د لایر رب بارد رضی د جزاو د سزا کی مطلب دا دی چې د دې دروغ جن کولس وقات نشته سه اعتبار نشته دا تا د معذور د لایل بیان کړی دی چې د دې د تکذیب اس پرواونه کی تا کار نه کوي الیس الله باحکم الحاکمین آیا رضی الله تعالی بهترین فیصله کوونکی جما قاعده ویل تاسو څنګه قاعده ویل قاعده می سویلو دا چل لے کنا اس ترگی دا سکی شابا نرا اللہ انہوں نے ٹکی سیوا کا آس چی غدیس بھی تفضیل چکالا مضاب شی چاہتا جو مذاکر سالم معرب اللہم تھا دیکھ مبالغ مقصودی اشکالات دلته پکو خیر الرازقین بهترین رزق ورکون کې اصل الخالقین بهترین جوړ کوونکې بهترین جوړو کې او احکم الحاکم بهترین پیسې لګون کې اوس ته خو پیسې لګون کې دې پیسې لګون کو نه بیا پیسې لګون کې جوړای او رازقین به جوړای او خالقین به جوړای نه بس اس په تفضیل چې مضاف شي چاو مذکر سالم معرب بالله ته دې کې مقصود مبالغه کتاب وسیب وې ما اورېدل دې چانه دا د خال شیخ سید ماتر کتاب وسیب وې نشته یاره غریبی دا ما ته قاعده یاد ده خپل استاد نه زخو نقالی بھائی آو ماشاءاللہ تا پیش بھی بسم اللہ الرحمن